Book 2 62 62 Vragen stellen, deel 1 Vragen stellen, 1 Leren Leren Leren de leerlingen veel? Leren de leerlingen veel? Nee, ze leren weinig. Nee, ze leren weinig. Vragen. Vragen. Vraagt u het vaak aan de leraar? Vraagt u het vaak aan de leraar? Nee, ik vraag het hem niet vaak. Nee, ik vraag het hem niet vaak. Antwoorden. Antwoorden. Antwoord alstublieft. Antwoord AUB. Ik antwoord. Ik antwoord. Werken. Werken. Werkt hij nu? Werkt hij nu? Ja, hij werkt nu. Ja, hij werkt nu. Komen. Komen. Komt u? Komt u? Ja, wij komen zo meteen. Ja, wij komen zo meteen. Wonen. Wonen. Woont u in Berlijn? Woont u in Berlijn? Ja, ik woon in Berlijn. Ja. Ik woon in Berlijn.